שלי. היופי שלך חקוק אצלי בלב, את לצידי ואני לא חושב, חושב עליך, הלך מכאן וכמה זה כואב, אף מילה לא תתאר עד כמה אני אוהב אותך, שכל דבר שלי, שלך, שיש לך את המפתח אז אני נפתח. תחשבי עליי כשאת מתרחקת, אל תחשבי על כמה את צודקת, כי יש דברים שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר. אני אומר שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר. כשאת לצידי אני מרגיש את הלב דופק, אף מילה לא תתאר עד כמה לא צוחק. הפה שלי משקר אבל הלב דובר אמת, וכשאת לא נמצאת מרגיש שכל הבית ריק. כנראה שקופי קופידון ירה בי חץ, זה הורס אותי מבפנים, מלח בפצעים זה שורף. ואת הפלפל בחיים, התבלין העיקר, כל כך מתוקה שהגורל כל כך מר. נמאס לי לא להיות איתך, להיות איתך, נמאס לי לא לראות אותך כשאני חוזר הביתה. מרגיש כל כך לבד עד שאת נכנסת בדלת והכל מסתדר. כי יש דברים שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר. אני אומר שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר. שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר. אני אומר שקשה לתאר, מאמין שהכל יסתדר. יש רגעים שאסור לחשוב, אז נתתי ללב לדבר.